رعایت اسی طرح سے یہاں پر وارث ہوا حافظ بن حضرت کے مستنی اور قبر بن حضرت اور پیاری اور اسی لیے یہاں اسافا حماد بن حضرت ابن المبارک کے دیش بھی تو فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسافہ ایک ہی ہاتھ سے ہوتا ہے. یہی بعض کتابوں میں موجود ہے. سب سے پہلے حنفیہ مصاحبے پورنیا نے مصافہ بالیدین کو ذکر کیا اور ان کا اتباع حسکفی نے در مختار میں کر دیا اور اس کے بعد احناف نے اسی کو اصل مذہب سمجھ لیا اور اس کے لیے بہت زیادہ زور لگایا گیا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ مصافہ بیگوں اور بیگیں دونوں کی گنجائش سے جیسا کہ علامہ نور شاہ نے تشریف فرمائی کسی ایک پر اصرار کرنا یہ خلاف سنت ہے. اگر ابن مبارک سے ہمار ابن زید نے تو ہاتھوں سے مصافہ کر لیا تو اس سے کہا معلوم ہوا کہ یہی مسافے کا ایک طریقہ. دیکھو انہوں نے صرف کہتے ہیں کفی بین کب پر معلوم ہوتا حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابن مسعود کی ایک ہتھیلی پکڑ رکھی. اگر ابن مسعود اپنے دونوں ہاتھ لگائے ہوتے تو اس کی تشریف ہوتی. اس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسافے کے لیے دونوں ہاتھوں کا لگانا ضروری نہیں. جیسے آج کل کے اہل حدیث اس پر مصر ہیں کہ ایک ہی ہاتھ کو دوسرا لگے ہیں یہ صحیح نہیں. ایسے ان احناف کا طرز بھی صحیح نہیں جو دونوں ہاتھوں ہی پر مصر جیسا موقع ہو آج صحیح. سعودیہ کی کئی لوگ جماعت میں آئے تھے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا میں نے دونوں ہاتھ لگا دیے اور یہ اثر پیش کیا. کارن ابو الحسن اسماعیل ابن ابراہیم رید حماد بن زید صافہ ابن المبارک ذکر کا ہے رواح البخاری کی تاریخ القبیر. تو عرب تو سچے لوگ ہوتے ہیں کہنے لگے ہاتھ بھی پائے گا تم اس کا پدنا آمین کم. چلیے ہندوستانیوں کی عادت ہے دوسرے کا فائدہ لے کے چارے سورج چوری کر لیتے ہیں دوسرے کی بات لے کر اپنی طرح منسوخ کر لیتے ہیں جیسے خود ہی جو ہے سارا کمال کیا ہے. چلیے کی کتاب ہے البحر العمیق اس میں خاص سے مسافر کر دیا. گوبر گنی ہے تمہاری اگر تم ڈال دیا اور وہ گم ہو جائے تو میں کیا کروں. اسی طرح سے یہاں سلام علا کے بعد یعنی کا لفظ وارد ہوا لیکن یہی حدیث امام احمد بن حنبل کی شیبہ نے وہ معلوم استاد بخاری سے روایت کی ہے. اس میں سلام علی النبی کو یعنی کے واقع اللہ علامت اپنی الدین سلطی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ابو عوانہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے اگر یہ ثابت ہے تو خود یہ خطاب دیں گے آپ ہی جتنے مجھے سلام رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہے. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہاں خطاب کے اس بات پر اصرار کیا اور کہتے ہیں شاعر اگر غائب ہوں گے تو ہم ان کو اپنے دل میں حاضر کریں گے لیکن مخلص اور سلال نے اپنی مخلص نے اپنی قواعد میں اور سلال نے اپنی مسنت میں وسندین صحیح ہیں عائشہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی جب تشدد کی تعلیم کرتی حضور یعنی حضور کے بعد تو السلام علیہ نبی کی تعلیم کرتی یعنی بغیر سے غیر سے بال باب المعانقہ معانقہ کہتے ہیں گردن کے گردن سے ملانے معانقہ کرنا مستحبات میں سے ہے. جمہور علماء اس کے استحباب کے قائل یہی ابو یوسف شافعی احمد کہنے سے مالک ابو حنیفہ اور امام محمد کراہت کے قائل علماء احناف کہتے ہیں یہ کراہت اس وقت ہو جاتی صرف ایک لنگی پاجامہ پہن کر معانقہ اوپر کوئی کپڑا نہیں اور اگر جسم کے توقانی حصے پر کبھی سے جھکایا چادر ہو تو پھر معانقہ میں کوئی حرج کی بات نہیں. وقول رجل قید اصباح کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر معانقہ کی کوئی حدیث ذکر نہیں ہے. غالباً حضرت حسن کے معانقہ کی روایت لانے چاہتے تو موقع نہیں مل سکتا. کتاب الرجوع میں حدیث آئی ہے اس میں ہے آ نہ پڑھو کوئی روایت کتاب الرجوع میں آئی اس میں ہے پر سزا مر بول رجوع کئی پاس بات ملاقات کے وقت لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں اس میں حسن میں اس کو ثابت فرما لیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ کہنا سنت ہے. آیا اب کوئی پاس بنتا کرنا سلام کے قائم مقام ہو جائے گا. انابلا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلام کے قائم مقام ہو جائے گا. پہلے کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہے اور اللہ تم تین دن کے بعد عبد الرسا ہو گئے بد وقت ایک ہر کا کیا ہی نہیں ہے چل بس قانون والی طالب حکومت ہوتے اسی لیے ان کو ابتدا میں حکومت نہیں ملی اور حضرت صدیق اکبر حکومت سے نفور تھے. جب سفیر صاحبانی شاہدہ میں گئے تو یہ کہا ان دونوں میں سے کسی سے بیعت کر لو ابو عبیدہ یا عمر سے. حضرت عمر نے فرمایا ان کا حقنا وقضا وقضا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بھائے ہوتا چلیے یعنی لبے تو سادے سے جواب دینا جائز اور یہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے تو لبے سے جواب دینے کو ناپسند کرتے تھے. علماء مالکیہ کہتے ہیں اس مراد جواب میں تلبیہ الحج کو ذکر کرنا ہے. یہ تعلیم ہے بھائی بھی البتہ بعض تابعین القما وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ لبیک سے جواب دیں گے تو ناپسند کرتے تھے. امام بخاری نے ان لوگوں کو رد کیا. چلیے لبیک کی اصل میں لبین لط اور اس کے معنی میں الیبو الیبو لکئی بابن بادن حیا نقیم اللہ تعالیٰ اور سعادت کی اصل سعادن علت اور یہ مختصر ہے اس عید کا اس آدم بعد اس آدم سے، یعنی میں آپ کے ہر طرح کے تعاون کے لیے حاضر چلیے صاحب روایت ابو الدرداء مگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ مانتے ہیں، آئندہ کتاب الرقاق بخاری کا قول آ رہا ہے ادھر اعلیٰ حدیث ابو الدرداء چلیے کوئی کسی کو اس کی مجلس سے نہ اٹھائے، یعنی اگر کوئی مجالس عامہ میں بیٹھا ہو مثلا مسجد میں تو کوئی دوسرا آ کر اس کو نہ اٹھائے، البتہ اگر جو ہے کوئی کسی کے مکان میں جا بیٹھے تو مکان والا اس کو اٹھا سکتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر یہ لائقینوں کی نہ تحریم کے لیے ہے، اگر کوئی آدمی مسجد میں کسی جگہ بیٹھ کر پڑھانے کا عادی ہو گیا تو یہ جگہ اس کے ساتھ احتساب کو رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی وہاں بیٹھ جائے تو کسی آدمی کو اٹھانے کا حق نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جہاں بیٹھ کر درس دینے کا آدمی تو اس کا زیادہ حقدار ہے، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور علماء کی نزدیک یہ استحسان ہے، حق واجب نہیں ہے اور شاید مالک نے بھی مراد لیا منایا، یعنی مجلس میں جب بھی آئے تو اس کے لیے گنجائش کرنا چاہیے، بات تو کہتی ہے حضور کی مجلس کا ہے، جمہور کہتے ہیں عام کی بخاری کی رائے سے بھی یہ ترجمہ کتاب الادب میں درج فرمایا جی، آدمی اگر اپنی مجلس میں گھر میں بیٹھا تو حاضرین کی اجازت لے کر کے جانا ضروری ہے یا بلا اجازت بھی جا سکتا ہے، ابن سیرین نام احمد ابن حنبل وغیرہ کہتے ہیں اجازت دینا ضروری نہیں ہے، بخاری کی رائے حضرت حذیفہ اور عبداللہ بن سلام سندسی ادا اجازت دے کے اٹھتے تھے، مگر یہ اخلاق و آداب کریمانہ کرنا ہوں گے واجب ہے، اور تحیال القیام اگر کوئی آدمی اٹھنا چاہتا ہے لوگوں کو اٹھانا مقصود ہے اور اپنی جو ہے سورت ہمارا یہ بھی جائے اس کا خاص اتباع کرنا اور وہ خاص سے ووٹ مارنا آدمی ہاتھوں کو اپنی ران اور ساخ سے احاطہ کر دے، اور ارتبا عام ہے وہ جیسے سورت پر بولا جاتا ہے ایسے ہی کپڑے کے ذریعے اگر کوئی اپنی کمر اور ران اور ساخ کو باندھ لے اس پر بھی بولا جاتا ہے، امام بخاری ارتبا کا جواب بیان کرتے ہیں اور ممانا جواری تو اس وقت ہے جبکہ فوق سو میں فوقانی ہو اور سو میں تحتانی ہو عورت کے کش کا اندیش انتشاف کا اندیشہ ہو چلے اپنے ساتھ کے سامنے ٹیک لگانا جائے تو بابو اتقا کی تفصیل استجا کی ہے لیکن یہ صحیح نہیں، استجا اتقا سے مزید کا نام ہے، اتقا مطلب ٹیک لگانا اور استجا لیٹ لانا چلیے، کی ضرورت کی وجہ سے کسی مقصود کی وجہ سے اگر معتاد چال سے تیز چال چلے تو کوئی حرج نہیں چلے یہ وقار نہیں ضرورت پر میں مجھے چلے استیزان کے ابواب مصنف نے استیزان کے ابواب مصنف نے منزل کی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے اسی میں شریر چار پائی یعنی چار پائی پر سونا جائے چلی رامی کے گھر کوئی آتا ہے کہ گرام کے جو لوگ وسادہ اور غدہ پیش کرتے ہیں اس لیے مسلم کی سنت نے اس سے اس کی اصل پیش کر دی اور یہ بھی آداب منزل میں سے چلیے چلیے سادے چلیے بات تہلولا کا بیان جمعی کے بعد تہلولا کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ سنار کے قائل و نوم کو پسند فرماتے تھے اس سے تہجد میں آنے کی ملتی ہے جی جیسے پہلو لا جائے بھی مسجد میں بھی جائے چلیے اگر کسی کے گھر آدمی زیادہ کر دیے جائے اور وہاں پہلو لا کرے تو جائے بھی بشر دے کے سارے مندر کو سیم جی